The sun is out, the sky is blue. There's not a cloud to spoil the view, but it's raining, raining in my heart. The weatherman says clear today. He doesn't know you've gone away, and it's raining, raining in my heart. Oh, misery, misery. What's gonna become of me? I tell my blues they mustn't show, but soon these tears are bound to flow, 'cause it's raining, raining in my heart. But it's raining, raining in my heart. And it's raining, raining in my heart. Oh, misery, misery. What's gonna become of me? I tell my blues they mustn't show, but soon these tears are bound to flow, 'cause it's raining, raining in my heart, raining in my heart. In my heart. Als het dan buiten niet wil regenen, dan maar binnen. Buddy Holly uit de 60e jaren en Raining in My Heart. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 24 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond: GroenLinks strijdbaar na OK Blankenburg tunnel. Vereniging De Binnenvaart en discotheek Alcazar sluit. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Dr. Hook and the Medicine Show en A Little Bit More uit 1976. En daarvoor Nick Hayward en Whistle Down the Wind. De Raad van State heeft op 18 juli jongstleden bepaald dat de Blankenburg-verbinding aangelegd mag worden. Juist nu moet volgens GroenLinks vergroening en verbetering van de luchtkwaliteit meer dan ooit prioriteit hebben. Herman de Bruin. We hebben begrepen dat de tunnel er gaat komen. Waar hebben we het over? We hebben het over de Blankenburgtunnel. En in de studio is Niel Voorburg binnengekomen. En die is niet blij met die tunnel, denk ik. Nee. Nee, dat is wel een understatement. Ja. Maar toen ik het nieuws vernam, ik er echt wel even goed te balen van. Ja, verrast? Dat kan je wel. Nee. Het was wel, kijk, ik ging er wel van uit dat dit een hele reële mogelijkheid zou zijn dat die er zou komen. Ja. Ook gezien hoe zwaar erop in is gezet en natuurlijk alle voorbereidende maatregelen of werkzaamheden waren natuurlijk al begonnen. Ja. Maar goed, aan de andere kant, de Raad van State zou daar toch neutraal naar moeten kijken. En ik vond natuurlijk de argumentatie van de natuur- en milieuorganisaties die uiteindelijk dat beroep hebben aangetekend, ja, vond ik natuurlijk heel zwaarwegend. En daar was ik het ook volledig mee eens. Dus ik was, ja, als je inhoudelijk kan je bijna niet zeggen dat hij door mag gaan. Maar goed, dat is natuurlijk. Het gaat dus wel door. Hij gaat door, ja. Het is onherroepelijk. Jullie hebben een persbericht gestuurd, of in ieder geval heb ik het hier staan. Ja. De tunnel gaat er komen, ja. Dat is duidelijk. Dat is nu, maar GroenLinks blijft strijdbaar. Waar kan je nog voor strijden dan? Nou, kijk, tegen die tunnel, dat is nu echt, dat is onherroepelijk. Dus tegen die tunnel, ja, daar kunnen we niks meer aan doen. En dus ergens tegen strijden is nu eventjes niet meer aan de orde. Maar je kan nog wel ergens voor strijden. En ik vind nu juist nu dat de tunnel komt, met alle, in ieder geval voor de natuur en de luchtkwaliteit en voor de omgeving, nadelige gevolgen. Ik bedoel, het mag duidelijk zijn dat die gevolgen nadelig zijn. Vind ik juist dat je dus nu extra moet inzetten als gemeente Vlaardingen, om dus juist nu te vergroenen, die luchtkwaliteit juist tot een topprioriteit te maken. Dus in die zin dus strijdbaar. Van, nou, dit is in die zin een soort argument van, nou, dit komt. Hè? Ja. Dit zorgt voor een negatieve weerslag op onze leefomgeving, op onze luchtkwaliteit, op het groen. Nou, laten we dan alles op alles zetten nu, om dus te zorgen dat we in de stad en om de gebieden die we nog wel kunnen verbeteren en versterken, dat we dat nu zeker gaan doen. Ja, doen we dat hetzelfde als met de A4? Die is natuurlijk uiteindelijk verdiept aangelegd, zodat die niet te horen, te zien of te ruiken was. Moet het op dezelfde manier? Nou goed, kijk, aan het tracébesluit van de Blankenburgverbinding, daar kunnen we echt helemaal niks meer aan veranderen. Maar je kan wel iets doen aan of die de herrie gaat opleveren. Of die, nou, ook dat zit al in kannen en kruiken. Hij wordt op Maaiveld, dus het is een soort tunnelbak. Dus hij wordt verlaagd aangelegd, zeg maar, verdiept aangelegd, zoals het heet. Waardoor je hem in principe, ja, je kijkt er als het ware, dus overheen. Net als dus hij ligt op Maaiveld. Ja, in wezen is het een vergelijkbare constructie. Ja, nou ja, ze hebben een voorbeeld, dus kunnen het nabouwen. Toch? Daar lijkt het voor een deel. Punt is waar, hij moet hier en daar moet hij weer boven komen. Je krijgt ook een kanteldijkconstructie. Dan bij de Rietput. Maasluisdijk en zo. Ja, je moet het even zo zien. Als je het hebt over de tunnel zelf, daar kunnen we niks aan doen. Dus daar kunnen we helemaal niks aan aanpakken. Je kan wel natuurlijk kijken van wat kun je daar in de directe omgeving aan verbeteren. Hè, dan kan je bijvoorbeeld denken aan de geluidsschermen bijvoorbeeld, die al langs A20 al staan. Ja. Dat je die, daar kun je natuurlijk heel goed kan je dat vergroenen. Hè, die zijn nu kaal, daar kan je natuurlijk groene wanden van maken. Dat is een hele eenvoudige. Maar wat je natuurlijk ook kan doen, kijk, dit heeft natuurlijk zijn weerslag op de hele stad, hè, qua luchtkwaliteit, een voorbeeld. Ja. Nou, je kan natuurlijk onze stad op meerdere plaatsen vergroenen. Je hoeft niet per se alleen daar wat te doen. Je hebt natuurlijk de hele stad. Nee, je kan compensatie vragen eigenlijk. In principe zou je zeggen, ja, er zijn natuurlijk compensatiemaatregelen. Maar goed, die komen niet heel Vlaardingen ten goede. En dan zou je dus kunnen zeggen als gemeente van, nou, dit gebeurt. Hè, dit kost ons groen. En laten we dus nu onze binnenstad verder gaan vergroenen. Of de marathonweg eens keihard aan gaan pakken. Mm-hmm. Die natuurlijk heel veel last hebben van hele slechte luchtkwaliteit. Ja. Dus dat is nu het volgende plan. Dus op die manier is het eigenlijk van, nou, die tunnel komt. En als de noodzaak is hoger dan ooit om dus de rest van Vlaardingen verder gaan te vergroenen en die luchtkwaliteit aan te gaan. Jullie zijn niet echt verrast door dit feit, maar je krijgt wel een hoop huiswerk op je nek. Ja. Ja. Dat zeker. Ja, nou goed, de mouwen zijn opgestroopt, weet je wel. Ik heb zoiets van, ik ga aan de bak. Ja, nou, dat is mooi dat we dat horen van GroenLinks. Strijdbaar zijn juist nu die tunnel er gaat komen. Precies. En of u daar in Vlaardingen wat van gaat merken, nou, dat duurt nog een aantal jaren. Maar er moet een mooi bos komen, denk ik. Ja, dat zo. Parken en nou ja, alles mooier. We hebben ideeën genoeg. En mogelijkheden zijn echt legio op het moment. Je kan heel veel doen, hoor, om te vergroenen. Die ideeën staan misschien ook op de website bij jullie? Op onze website kan je inderdaad een aantal dingen al wel vinden. Mm-hmm. Dat is sowieso. Ook over de Blankenburgtunnel staat een ongelooflijk dossier in. Dus voor degenen die echt geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van dat ding. Ga maar kijken. Er staat genoeg op Vlaardingen.groenlinks. Vlaardingen.groenlinks.nl. Dan vind je alles over. Dan weet je het wel, precies. Dat GroenLinks strijdbaar is voor die beroemde tunnel. Altijd strijdbaar. Niel Voorburg, namens GroenLinks-fractie Vlaardingen. Dank je wel voor het gesprek. En graag gedaan. Heel veel sterkte in de strijd. Dank je wel. En dank.

En Murray was dat, een Just Fall in Love Again. En daarvoor Patrick Bruel, een Je te le dis quand même. Alles wat je wilt weten over de binnenvaart, dat straks, na dit. If You Were Here Tonight van Alexander O'Neill. De binnenvaart vroeger en nu. Dat is wat de vereniging De Binnenvaart wil laten zien. Herman de Bruin. We gaan praten over de binnenvaart. Wat valt daar nou over te vertellen? Nou, ik denk een heleboel. Want Jos Hubens is in de studio. Hij is voorzitter van de Stichting De Binnenvaart. En dat klopt. Ja, dat klopt. En vereniging De Binnenvaart hebben jullie ook? Ja, ja. We hebben... Ja. Heeft dat met oude schepen te maken of is het gewoon een vereniging die de binnenvaart van nu behartigt? De belangen? Nou, die behartigt de historie van de binnenvaart, maar ook de hedendaagse binnenvaart. Oh. Het is eigenlijk een hobbyvereniging, die is 28 jaar geleden opgericht, mm-hmm. waar ik ook mede aan geholpen heb. En ik ben daar al 28 jaar als vrijwilliger werkzaam. En ja, wij hebben ongeveer 3200 leden en wij promoten de binnenvaart eigenlijk. We hebben ook een eigen binnenvaartmuseum in Dordrecht. Ja, ja, de binnenvaart van nu, maar ook de museumschepen of de oude schepen, om het zo maar te noemen. Nou ja, wij hebben een museumschip, de René Siegfried. Daar aan boord is het binnenvaartmuseum ineengericht. En daarvoor ligt een lastbakje. En dat die is ook ingericht als museum. Ja, en die sinds kort hebben we de 14-3 erbij. Dus we kunnen ook vaartochten gaan doen vanuit Dordrecht. 14-3? Veerdienst 3. Ja. Oh, Veerdienst 3, ja. Vrij uniek dus in Dordrecht. Maar ja, Dordrecht is een scheepvaartstad. Dus daar hoort het wel thuis. Ja, daar hoort het zeker thuis. En die duwboot, die René Siegfried, die liggen ook op het terrein van de voormalige scheepswerf de Biesbos, waar die ook in 1963 gebouwd is. Wat is dan het unieke van jullie? Dat je een museum hebt. Dat je dus de geschiedenis van de binnenvaart kan laten zien vanuit de vorige eeuwen tot nu toe. Ja, dat is heel erg. Daar liggen de schepen, die kan je bekijken. Je kan soms wat lezen over... Ja, we hebben een heel documentatiecentrum erbij. Maar we hebben ook modellen en van alles en nog wat. Echt, je kan de sfeer proeven van de binnenvaart van vroeger tot nu toe. Ja. Maar jullie hebben dus, moet ik het zien als een gebouw waar je dus al die dingen bewaart? Nee, niet op de schepen. Op de schepen? We willen wel een gebouw erbij hebben, want daar, bij die voormalige scheepswerf de Biesbos, daar staat de Biesbos al, is een gemeentelijk monument. En die komt in oktober 2019 vrij en daar zouden we dan weer eventueel verder uit kunnen breiden. Daar willen jullie graag blijven, want dat is ook een historische scheepswerf. Ja, die scheepswerf is er niet meer. Er is een hele nieuwe wijk omheen gebouwd, wijk Stadswerven. Maar er is nog één haven open. En daar is een burgerinitiatief, heeft zich daar sterk voor gemaakt. Leefwerf de Biesbos, om daar historische grote binnenvaartschepen neer te leggen. Ja. En daar maken wij dan onderdeel van uit. Ja. Maar zijn wel heel geheel zelfstandig. Ja, ja, dat in ieder geval wel. Ja. Je kan schepen opknappen, maar dat kost wel geld. Alleen een blikje verf al, om even wat te noemen. Dat klopt. Ja. Wij werken helemaal zonder subsidie. We hebben nog nooit 1 cent ergens gevraagd. We hebben wel sponsors. Mm-hmm. Daar staan we grotendeels uit. Maar we hebben ook een ledenaantal van 3200 leden. En die krijgen om de 2 maanden een tijdschrift die we zelf maken. Mm-hmm. En door het ledenaantal, daar kijken de mensen ook naar toe. En daardoor worden ze ook weer lid. En dat is de basis van de hele vereniging. En daar kunnen we onszelf mee bedrijven. Ja. Het is een vereniging, zeg u al. Dus 3200 mensen zijn lid. Bezoekers, kan je die ook hebben? Of? Wij hebben jaarlijks ongeveer 10.000 bezoekers op het Binnenvaartmuseum. Ja, en dat levert ook wat geld op, denk ik? Nee, dat levert niks op. Het is gratis. Daar zou ik nou 5 euro aantrekken. Nee, ga je niet doen? Nee, want dan stoot je mensen weer af. En we willen juist dat de mensen komen. Ja, nee, dat snap ik. Kijk, het is niet om het verzamelen. Nee, je moet het laten zien. Je moet het laten zien, want het moet levend blijven. Zo is het ook begonnen. Hobbyisten die van alles over de binnenvaart verzamelden. En die hadden dat allemaal thuis op de zolder leggen. Ik zelf ook. Ja. Ik ben een verzamelaar van binnenvaartboeken over de hele wereld. Maar als je thuis hebt staan, heeft niemand er wat aan. Dus door die krachten te bundelen, kun je het naar buiten brengen. Ja, en dan kan je het ook laten zien aan andere mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En daar gaat het om voornamelijk. Precies. Ja. Dat is een mooi verhaal. Hebben we een website waar iets op staat? We hebben een website, www.debinnenvaart.nl. Dat is de website voor het museum. Die is elke donderdag en eerste zaterdag van de maand open. We gaan nog verder uitbreiden in de toekomst. En daarnaast hebben we nog een website, veerdienst3.nl. En dan kun je boeken op dat historische schip in Dordrecht mee te varen. Ja, want dat loopt ook via de website. Ja, maar dat is een andere website. Is daar belangstelling voor zo'n historisch schip om daarmee te varen? Ja, juist, heel veel. Ja. Juist we hebben hem nog maar net. Ja. Maar we hebben hem denk ik al een stuk of 15 boekingen al. Dus van personen. Dus het loopt best goed. Het leeft wel in Nederland, die oude scheepvaart. Ja. Om het zo maar te noemen. Ja. Noem de website even. www.debinnenvaart.nl. En voor de veerdienst 3, voor mij te varen, dan moet je zijn op www.veerdienst3.nl. Oh, maar er staat wel een verwijzing op de website, neem ik aan. Ja, zo is dat. Dan weten we eigenlijk over de historische scheepswerf en over de binnenvaart, de Stichting de Binnenvaart. En dat hoorden we allemaal van Jos Hubens. Hij is voorzitter en ook een ambassadeur, nou dat hebben we wel duidelijk gemaakt, van de Stichting de Binnenvaart. Dank voor het gesprek. Je vertelt over de pijn als je op me wacht. 'S Nachts gaat de bel mijn wankele stap. Je zegt je verandert nooit. Ik vertel 100 uit en je luistert te goed. Ik zie dat je me mist en ik zeg dat dat moet. Je zegt waarom blijf je niet? Maar de stilte valt zo hard dat het wel waar moet zijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Ik breng je niet

You say he looked so sad. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. A smile breaks on your poker face. Tell me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No, I don't want to know. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so? Oh, I don't want to know. Je hoorde achtereenvolgens Van Dikhout en De Stilte Valt Zo Hard. En zojuist Vaya Con Dios en I Don't Want To Know. De ooit zo roemruchte discotheek Alcazar in Puttershoek gaat dicht. Na een faillissement in 2006 werd Alcazar overgenomen door de drie broers Streefkerk, die er een zalencentrum en restaurant van maakten. En over 2 jaar dan is het echt einde verhaal voor Alcazar. Ik sprak met Jacob Streefkerk en vroeg hem of het een moeilijk besluit was geweest. Daar hebben we ongeveer met de broers 1,5 jaar over gedaan. Het was voor ons ook moeilijk, want we zijn er eigenlijk ook in opgegroeid. En we hebben er heel veel geleerd en heel veel verwerkt. Maar goed, er komt op een gegeven moment aan alles komt een eind. En helaas hebben we deze beslissing moeten nemen. Een aantal redenen liggen daaraan te gronden natuurlijk. Ten eerste, opvolging hebben we niet. Dat is 1. En 2, dan moet je gaan bedenken van wat gaan we doen. Nou, als je het pand bekijkt, dat is natuurlijk ook uit 1980. Nou, dan ga je toch de komende jaren aardig wat investeringen zal je moeten doen om het in deze tijd voor te zetten. Want ik ben 64 en mijn tweelingbroer Leen is ook 64. Mijn jongere broer Jan Willem, dat is de chef-kok. Die is 10 jaar jonger, maar die zegt heel eerlijk, alleen kan ik dit bedrijf niet besturen. Ja, dan houdt het op een gegeven moment op. En we hebben familieberaad gehad en alle kinderen hebben de vinger op mogen steken. En niemand stak de vinger op. En de bedoeling was om, dat heb ik ook gezegd toen we het voor elkaar hadden, dat we het over konden nemen. Heb ik gezegd, jongens, dit doen we voor 10 jaar. Nou ja, ik ga mijn belofte nakomen, want over 2 jaar sluiten we. Over 2 jaar is het echt zover? Over 2 jaar is het echt zover. Dan willen we definitief, en daar heb ik ook afspraken mee gemaakt met de projectontwikkelaar, dat we tot die tijd Alcazar open houden. En dat is een andere manier van benaderen als de meeste ondernemers doen. Want dan hoor je een maand van tevoren dat de zaak dichtgaat. Maar wij hebben gemeend naar onze medewerkers toe duidelijkheid te scheppen. Dus op dat moment dan kunnen ze ook op hun gemak gaan kijken naar een eventuele andere baan. Ja, en je hebt 2 jaar de gelegenheid om als Alcazar afscheid te nemen op vele manieren. Ja, je kan op vele manieren afscheid nemen en we gaan het niet als een kaarsje uit laten gaan, want het wordt een big bang. Het wordt een knalfeest. Het wordt een knalfeest, ja. Dat gaan we zeker doen. Wat waren nou de mooiste momenten? Dat was onder andere de disco-dansmarathon. Dat waren hele mooie momenten. De afgelopen jaren dat restaurant, de exploitatie van het restaurant, die groei daarvan. Want we hadden toch een failliet bedrijf en de gebroeders hebben natuurlijk toch hun nek uitgestoken. En ja, naar mijn inziens hebben we toch weer een bedrijf neergezet. En dat is mede dankzij onze medewerkers, want dat is niet alleen de broers. Maar dat is wel een bedrijf waar op dit moment toch in de Hoekse Waard, niet alleen omdat het nou dicht gaat, dat werd toch over gesproken in de Hoekse Waard. Ja. Over 2 jaar gaat het helemaal tegen de grond. Ja. En dan komen er... Ja, zo de projectontwikkelaar gaat er huizen neerzetten. Maar wat voor huizen, dat is helemaal nog niet definitief. Want dat wist ik ook niet hoe dat ging. Maar dan gaat de projectontwikkelaar samen met de gemeente zitten en kijken hoe ze dat in gaan vullen. Ja, en die zal waarschijnlijk ook moeten wachten op de nieuwe gemeente Hoekse Waard. na november of zo. Ja, dat zal daar zeker mee te maken hebben. Doorlopen, ja. Ja. Denkt u heel stiekem dat er de komende tijd nu mensen weer met de neus op de feiten zijn gedrukt van het gaat verdwijnen, nog een keer extra gaan komen? Nou ja, dat hoop ik wel. De reacties zijn in ieder geval... Kijk, de meeste reacties zijn jammer dat het weggaat, maar ze snappen de argumentatie. En daarnaast zeggen ze, nou, we hebben toch nog 2 jaar om hier te komen. Nou, en we hadden zelfs een echtpaar die zei, wil je ons opschrijven voor 9 personen voor kerst 2018 en voor kerst 2019? Ja, dat soort reacties hebben we natuurlijk ook. En dat zijn natuurlijk leuke reacties. Dat is een teken dat ze het bij ons naar de zin hebben gehad. Ja, het gaat nog geld verdienen worden in de komende 2 jaar. Nou ja, dat hebben we altijd gedaan. Dus ik hoop dat dat doorgaat. Ja, in plaats dat de markt inzakt, dat die naam nog wat ruimer wordt. Ja. Heel klein tipje van de sluier. Want ik neem aan dat u daar best al over nagedacht heeft. Dat knalfeest over 2 jaar. Nou, we willen hem toch nog een keer terugbrengen waar het gebouw ooit voor neergezet is. Dus een hele grandioze back to the 80s met een discoavond. Ja. Kijk, ik zou alvast thuis in de klerenkast gaan snuffelen voor de kledij die daarbij hoort. Jacob Streefkerk, een van de eigenaars van Alcazar in Puttershoek, over het sluiten daarvan over 2 jaar. Ik wens u nog een paar mooie jaren. Hartelijk dank. Jangles and he'll dance for you in worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high, then he'd lightly touchdown. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is dark in here. They would travel about, but his dog up and died. Caught up and died. After 20 years he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky-tonks, for my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drink a bit. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, please, please. That's Mr. Bojangles, calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf.